i siostry, zaczniemy dzisiaj naszą społeczność z pięciominutowym opóźnieniem. Nie jest to tragedia, aczkolwiek też może nie do końca jest to powód do chluby. Jednak Bóg stanowił w swoim Kościele pewien porządek i dobrze byłoby przestrzegać pewnych zasad. Co prawda, jak już tutaj wielokrotnie było z tego miejsca mówione, społeczność zaczyna się już właściwie na wejściu, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy obściskujemy się, robimy tak zwane niedźwiadki. I to jest bardzo dobre. Ja się z tym zgadzam, że to jest dobre, ale jednak czasami trzeba troszeczkę takiej też dyscypliny, aby to 5 minut nie poszło za miesiąc jeszcze dalej. Także czasami, wiecie, trzeba te lejce ściągnąć, żeby te koniki nie pogalopowały sobie za daleko. I chciałbym dzisiaj, tak sobie założyłem, w ciągu 10 minut poruszyć sprawę bardzo istotną, o której tutaj już na pewno przekazujemy, szczególnie to przez brata Pawła, dotyczy to kwestii pokuty. To, że to jest temat ważny, to na pewno nikogo nie muszę przekonywać. Także jak powiedziałem, będę starał się z pewnego punktu widzenia swojego, na podstawie swoich doświadczeń, przedstawić tę sprawę w 10 minut, ale tak naprawdę to wymagałoby chyba z 10 godzin. No ale to pewnie byśmy posnęli i już po 2 godzinach by nam się zaczęło wszystko mieszać, także sobie to odpuścimy. Bracia i siostry, może na początek powiem taką nie anegdotkę, ale fakt autentyczny, którego byłem ja świadkiem, którego świadkiem była również moja żona. Była to wiele, wiele lat temu, prawie 30 chyba. Kiedy byliśmy w gościnie u pewnego braterstwa i tam się zebrało takie chrześcijańskie forum. No i wiadomo, jak to starsi, w jednym pomieszczeniu dzieci, które mają swój świat, swoje kredki, w drugim pomieszczeniu. No i my sobie rozmawialiśmy i było bardzo przyjemnie, aż nagle powstało jakieś zamieszanie. I w którymś momencie usłyszeliśmy taki dziecięcy głos. Towarzystwo od 4 do 7 lat. Ty palancie. Takie powiedzenie było. Konsternacja. Oczywiście gospodarz od razu poszedł do tego pokoju dziecięcego. Mówi, kto to powiedział? No ja powiedziałem. I okazało się, że to był syn tego gospodarza. No to próbowała go strofować. Mówi, ty wiesz, że tak nie jest ładnie mówić. No wiem. No to co powinnaś powiedzieć? Co powinnaś zrobić? Cisza. Nie wiesz, to ja ci powiem. Powinnaś pójść i tego kolegę przeprosić. Zgadzasz się? Cisza. Słuchaj, jeśli za chwilę, za 5 minut, za 5 sekund nie pójdziesz i go nie przeprosisz, to my sobie dopiero porozmawiamy, jak wszyscy wyjdą. No wtedy młody się trochę wystraszył, obrócił się ze spuszczoną głową, niechętnie wyciągnął rękę, no i wymamratał. No, przepraszam cię, ty palancie. Możecie wierzyć, czy nie, to nie jest żadna anegdota, to jest fakt autentyczny. My dokładnie tak samo zareagowaliśmy. W pewnym momencie to było bardzo śmieszne. Wszyscy się uśmiali, ale ja potem tak sobie myślę, no fajne to było, ale tak naprawdę to też oddaje pewien obraz człowieka, prawda? Że tutaj pod groźbą, bo wie, że będzie musiał ponieść jakieś konsekwencje, mówi, przepraszam cię i to jest prawidłowe, natomiast to palancie zostało w nim i po prostu. Nie wiem, no teraz to już na pewno nie, bo to było prawie 30 lat temu, to tak Myślę, że to już jest uregulowane, bo z tego co wiem, to ten młody człowiek jest normalnie wierzącym człowiekiem i tak dalej. Może wspomina, nie wiem, no, nie widziałem go też z 20 lat. W każdym razie tak to wygląda. Widzicie, czasami jest tak, że człowiek mówi przepraszam, w myśl zasady moja wina, ale ten korzeń jednak tam siedzi. I potem nosi się z tym swoim problemem. Kochani, jaka jest na to rada? Jeden powie, że no, jedyną radą to jest wyznawać Bogu grzechy, czyli muszę to wyznać Bogu i to się zgadza. My z racji tej, że żyjemy jeszcze w tym ciele, no niestety jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wpadki. Wiem doskonale, że kiedy pokutowaliśmy przed Bogiem, kiedy przychodziliśmy do Jezusa Chrystusa, nasze grzechy zostały wybaczone i zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Bożego. Nasz człowiek wewnętrzny, ten niewidzialny, jeśli narodziliśmy się na nowo, jeśli trwamy w nauce apostolskiej, on siedzi na tronie razem z Jezusem. Znaczy, Jezus siedzi na tronie, a my jesteśmy przeniesieni do Jego Królestwa. I to się zgadza. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nasze ciało jest ciągle jeszcze na ziemi. I ono ciągle jest podatne na złe emocje i na takie właśnie wybryki, które mogą być mniej lub bardziej groźne. Czekać możemy oczywiście do czasu zmartwychwstania, kiedy nasze śmiertelne ciała, jak wiemy, zostaną przemienione i wtedy już nie będzie żadnego problemu. Wtedy ciała nasze będą przemienione, będą uwielbione i będziemy z Chrystusem już na wieki. Ale jednak póki co musimy się zmagać z naszym ciałem, które z powodu grzechu jednak jest martwe. Ono jest krnąbrne, ono jest łapczywe swojej chwały, swojej czci i ciągnie nas w dół. W związku z tym można powiedzieć, że rzeczywiście jedyną rzeczą, co możemy zrobić, to jest wyznawanie naszych grzechów. I tutaj jest pytanie, czy aby na pewno tak jest. Czy przypadkiem Bóg, czy przypadkiem Jezus Chrystus nie ma czegoś daleko idącego, lepszego dla nas, jeszcze będąc tutaj na ziemi? Czy nasze chrześcijaństwo ma się sprowadzać tylko do wyznawania grzechów, co jak powiedziałem jest dobre, to jest prawidłowe, to jest konieczne. Musimy wyznawać nasze grzechy. Ale co zrobić z tym korzeniem, który często siedzi w naszych sercach i nie możemy sobie z tym dać radę i trapimy się tym? Kiedy widzimy, że jednak w pewnych sprawach uchybiamy i jest to nagminne. Tu, kochani, potrzeba czegoś takiego jak uwolnienie też, bo Biblia również o tym mówi. To naprawdę wcale nie znaczy, że musimy pozostać w takiej sytuacji, że nasze chrześcijaństwo sprowadzi się tylko do wyznawania. My musimy prosić Boga, żeby również nas wyzwolił z tego. To jest inny etap, to jest daleko bardziej do przodu wychodzący etap, kiedy możemy zostać uwolnieni. Najlepszym lekarzem, jak sami doskonale wiemy, jest Jezus Chrystus. On jest naszym arcypasterzem, on jest tym, który za nami się wstawia. Jest również tym, który ma wszelką władzę w swoim ręku. Jego moc jest ponad wszystkim i jeśli chcemy, żeby nasze kroki, nasza wiara postępowała do przodu, do czego zostaliśmy wezwani przecież, to powinniśmy zrobić ten następny krok. Nie powinniśmy poprzestać na wyznawaniu tylko, ale powinniśmy przyjść z naszym problemem, który siedzi być może w nas, ja was nie znam, Bóg was zna i wy też po części, który siedzi jednak, żeby coś z tym fantem, że tak powiem, zrobić, żeby nie było tego tylko moja wina albo no przepraszam. To nie jest do końca tak dobre, to jest do pewnego czasu. Nasza wiara powinna wzrastać, powinna z biegiem czasu coraz bardziej wydawać więcej owocu. A tylko wtedy możemy wydać więcej owocu, jeśli zostanie najpierw odcięte to, co jest złe. Nie jestem winogrodnikiem, Bóg jest winogrodnikiem, a również na ziemi mamy przykłady ludzi, którzy się na tym znają, ale żeby więcej owocu latorość wydała, to najpierw trzeba poprzycinać to, co jest zbędne, co jest niepotrzebne. Dlatego tak bardzo powinniśmy zabiegać o to przed Bogiem, żeby nam w tym pomógł. I tutaj jest potrzebna, kochani, indywidualna społeczność z Jezusem Chrystusem. To jest punkt wyjścia. My nie możemy tutaj zakończyć naszej społeczności, wyjść i zapomnieć o Bogu. Zapomnieć o Jezusie Chrystusie. Słowo, które tutaj jest skierowane, powinno w nas pracować, również kiedy jesteśmy w domu, a być może nawet w pracy, jeśli jest taka możliwość. Wiadomo, różne są prace. Ktoś, kto pracuje na wieży kontrolnej lotniska w Chopina w Warszawie, no raczej ma mało możliwości, żeby myśleć, bo musi się skupić na pracy, inaczej będzie katastrofa. Ale są takie prace, że można. W każdym razie, tak człowiek, powinniśmy szukać wszelkich możliwych sposobności, żeby być przed Bogiem, żeby przedkładać Jemu osobiście problemy, jakie mamy. Radości jak najbardziej. Uwielbienie dla Chrystusa. To jest bardzo potrzebne, bardzo ważne, ale również problemy, które nas trapią. I musimy pamiętać, że najlepszym lekarzem jest właśnie Jezus Chrystus. Nie ma lepszego lekarza. On jest najlepszym chirurgiem, on nie jest jakimś asystentem. W Ewangelii Łukasza mamy potwierdzenie tego, co powiedziałem. Znamy sytuację, kiedy Piotr zaklinał się, że nigdy się nie zaprze Pana Jezusa. Znamy to, na pewno wszyscy to znają. I potem, kiedy stanął w obliczu próby, okazało się, że ta jego wiara zaczęła być coraz mniejsza. Coraz bardziej zaczął powątpiewać, chociaż na początku wyglądało to nawet dosyć obiecująco. Stanął w obronie Jezusa, mieczem uciął słudze ucho, czyli widzimy, że jednak nie był taki, że od razu uciekł. Potem szedł za Jezusem, najpierw do arcykapłana, potem poszedł do Piłata, kroczył za nim w pewnej odległości, ale jednak cały czas, mimo że jego wiara powoli słabła, to jednak cały czas w pewnej odległości, ale kroczył za Jezusem Chrystusem. Ciekaw, co tam dalej będzie. Widzimy, że tutaj ta społeczność, to przywiązanie, tak bym powiedział, Piotra do Jezusa było bardzo duże. Nawet mimo różnych okoliczności. Owszem, przyszedł taki czas, że wyparł się Pana. Ja teraz przeczytam ten fragment, aby potem wskazać na kluczowy fragment tego fragmentu, który będę czytał. Pojmawszy go tedy, zawiedli i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko, to jest Ewangelia Łukasza. To jest dosyć istotne, bo ten fakt jest zapisany bodajże tylko w Ewangelii Łukasza. To, co ja potem będę mówił. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 54. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: o, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy, i ten był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A Pan, i teraz zwróćcie uwagę, to jest kluczowy fragment całej tej historii, przykrej, smutnej historii, która notabene, jak sami doskonale wiemy, zamieniła się w zwycięstwo. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Całą tą historię staram się sprowadzić do najważniejszego faktu. Do faktu, kiedy Pan Jezus w sposób szczególny spotkał się wzrokiem z Piotrem. Ja bym mógł powiedzieć, że było to najbliższe spotkanie, jakie człowiek mógł mieć w danym momencie z Panem. I dlatego zachęcam wszystkich, nie zachęcam, ale wręcz chcę przekonać, jak bardzo ważne jest bliskie spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jak bardzo jest to ważne. Wiedzmy, że ta sytuacja, która tutaj jest opisana, była mocnym punktem zwrotu w życiu Piotra. Jestem przekonany, że to w bardzo dużej mierze zaważyło, że od tej pory, można powiedzieć, już nie był Szymonem, ale stał się Piotrem. On przeżył coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Ja tak starałem sobie prześledzić tą sytuację i rozważać, jak to mogło wyglądać, co Jezus do niego powiedział. Czytałem, że nic nie powiedział, ale co Jezus mógł o nim pomyśleć. Piotr przypomniał sobie słowo Pana, w którym mu powiedział, że trzykroć się mnie zaprzesz, zanim kur zapieje. Ale czy na pewno Pan Jezus mu to powiedział, czy w jego myślach było to? Bardziej skłaniałbym się ku temu, że Pan Jezus powiedział: Piotrze, musiało się to wykonać. Nie mam do ciebie pretensji. Po prostu musiało się to wykonać, paś owieczki moje. Wiecie, to jest jak balsam. Ja wierzę, że tak właśnie Jezus zareagował w swoich myślach. Taki był jego przekaz, a nie robił mu wyrzutów. I musimy wiedzieć, że taki jest Bóg, że taki jest Jezus Chrystus, który, kiedy jesteśmy w bliskiej z Nim społeczności, jest osobą bardzo nam również bliską. Tak jak On jest nam bliski i wyciąga do nas ręce, tak wtedy my, jeśli kroczymy blisko Niego, jesteśmy w tej samej bliskości z Nim. Kochani, powracając do głównego tematu, namawiałbym każdego z nas, abyśmy nie poprzestawali w bicie się w piersi, w wyznawaniu grzechu. Tak jak powiedziałem, podsumowując, to jest bardzo ważne, ale naprawdę wierzcie, Słowo Boże to potwierdza, że Bóg ma dla każdego człowieka daleko więcej. To naprawdę nie musi już tak być dalej. To naprawdę nie musi tak dalej być, bo Bóg jest doskonałym chirurgiem. On jest doskonałym lekarzem. I więcej, jest Jego wolą, żebyśmy rzeczywiście zostali z tego uwolnieni, jeśli coś takiego jest. Jest to dla nas swego rodzaju wskazanie i chciałbym, żeby każdy z nas prześwietlił samego siebie, czy przypadkiem nie ma tych takich właśnie typalancie w swoim sercu. Czy przypadkiem nie ma jakiejś obłudy, jakiegoś żalu, jakichś większych wątpliwości co do osoby Jezusa Chrystusa. Cokolwiek to jest, co jest niezgodne z wolą Bożą. Jeśli Bóg kładzie ci to na serce, To naprawdę jest ten czas, jest ten moment, że możesz się tego pozbyć, że Bóg sam może ci to wyrwać przez swoje Słowo Boże. I do tego chciałbym nas, kochani, zachęcić. Tak jak powiedziałem, no, starałem się zmieścić w tych 10 minutach, no, temat jest bardzo głęboki, ja nawet chyba nie liznąłem tego, ale dzięki Bogu, dziękuję Bogu za to, że z tego miejsca wiele razy jest na ten temat mówione, bo muszę wam powiedzieć, że nie we wszystkich zborach tak jest, naprawdę. Naprawdę nie wszędzie tak jest, że mówi się o pokucie. Co najlepiej, co najwyżej mówi się o wyznawaniu grzechów i to już jest dobrze. Naprawdę mamy takie dziwne czasy, gdzie liczy się przede wszystkim sukces. Liczy się służba, liczy się ilość, liczy się sukces. Mało jest pokuty. Ja parę tygodni temu powiedziałem, że pokuta, temat pokuty to jest najbardziej deficytowy temat, jaki jest w ogóle w chrześcijaństwie. I jeszcze jedna rzecz już na zakończenie. Pamiętam, byłem parę razy na konferencjach, różnego rodzaju konferencjach. Zazwyczaj były to konferencje jakie? No jakie? Ewangelizacyjne. Było paru mówców, którzy mówili, w jaki sposób skutecznie ewangelizować. I byłem chyba na dwóch albo trzech takich konferencjach i tak sobie pomyślałem, no fajnie, spotkałem się z braćmi, ale tak naprawdę nie zmieniło to za wiele mojego życia. No tyle, co świadczyłem, na ile potrafiłem, tyle nadal potrafię i tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy w ogóle jest dalej sens jeździć na takie konferencje. No ale przyszedł mój kochany brat, naprawdę kochany brat, to jest brat w Chrystusie i mówi, Sławek, jest konferencja. A ja mu mówię, no co, konferencja na temat pewnie ewangelizacji. Mówi, a skąd ty wiesz? Ja mówię, wszystkie konferencje są na temat ewangelizacji. Słuchaj, bracie, jeśli kiedyś znajdziesz konferencję mówiącą na temat pokuty, wtedy pojadę. Na temat ewangelizacji byłem już 3 razy. Wystarczy mi już tego. Kwestia pokuty jest tym najbardziej deficytowym tematem, a jest on istotny, on jest najbardziej istotny. To jest w zasadzie początek życia dopiero dziecka Bożego. To jest kwestia nawrócenia, bo pokuta ściśle łączy się z nowonarodzeniem. Kochani, także nie zaniedbujmy tego i naprawdę, ja mówię serio, bierzmy poważnie i dziękujmy za to, że w tym miejscu głosi się jeszcze pokutę. Wierzcie mi, że nie wszędzie tak jest, naprawdę, to jest tragedia. Ale cóż, takie są czasy, każdy ma swój rozum, każdy wie, co ma robić. Słowo Boże jest, ja mam taki przekład, być może wy macie inne przekłady, ale jednak to słowo cały czas skłania się ku jednemu, ku temu, żeby zbliżać się coraz bardziej do Boga, żeby odrzucać to, co jest ziemskie. Nie tylko odrzucać przez wyznanie, ale żebyśmy my jako Kościół, jako poszczególne członki Kościoła Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli z tego uwalniani. Takie jest poselstwo i taka jest Boża wola. I kochani, tego się trzymajmy i za to Bogu też dziękujmy. Amen. uwierzyliśmy w Ciebie, którzy poddaliśmy się pod Twoje panowanie. Kontynuuj to dzieło oczyszczenia, kontynuuj to dzieło przemiany, abyśmy owocowali w to, co sprawiedliwe, w to, co chwalebne, w to, co wywyższa Ciebie i dziękuję Tobie i podnosi Ciebie w naszym życiu i ludzie wokół nas mogą widzieć Twoje dzieło łaski w naszym życiu. Prosimy o to, kochany Panie, kontynuuj swoje chwalebne dzieło w Twoim Kościele, w każdym z naszych serc. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała i dzisiaj, gdy stoimy tu przed Tobą, Panie, by Tobie dziękować, by Ciebie wywyższać, by do Ciebie się modlić, by składać na Ciebie wszelką troskę, wszelki ciężar i wszelki grzech, który nas usila. Daj nam, Panie, łaskę zbliżyć się do Twojego tronu, z którego płynie zwycięstwo, z którego płynie przemiana, z którego płynie nowe życie. Daj nam doświadczać na nowo dzisiaj Twojej obecności, Twojej łaski i Twojej mocy. A Tobie, Panie, niechaj płynie dziękczynienie i uwielbienie z każdego z naszych serc. Amen. Amen. Dobre nasze momenty sportowe. Pewnie przed dobrą mówili Pana naszego Zbawiciela, i dziękujemy Tobie za ten wielki przybył Jego Chrystę, że jesteś tu wśród nas. Jesteśmy my jako Twoje dzieci, zbawione, oczyszczone w Twojej świętej krwi. Dziękujemy Tobie, Jezu Chryste, że pochowałeś i wychowałeś. To wprowadza wszelką prawdę, to pociesza Ducha Świętego. Dziękujemy za Twoje narzędzia, Twoje naczynia świętym, żeby Twoim Kościele, którego bramy piekiel nie przemogła. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to cudowne to przypomnienie o tym pokucie. Panie Jezu Chryste, jak to ważne jest, aby pozwolić Duchowi Świętemu oczyszczać się wszelkich przyzwyczajeń, wszelkich rzeczy, które czasem będą na tym zapomnieniu. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że bardzo troszczy się o Twój Kościół, każde dziecko. Chcę stawić go przed obliczem Pańskim, bez kawy, bez maty, na duchu, duszy i ciebie. Wielka i wspaniała to praca. Dlatego daj nam, Panie, pokoju, cichości, abyśmy uczyli się od Ciebie, że jesteś cichy i pokornego serca, abyśmy przyjmowali wszelkie poselstwo w imieniu Twoim świętym, abyśmy też, Panie Jezu Chryste, stawali się jedno z Tobą, jak jesteś ze swoim Ojcem. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy tutaj być. Dziękujemy Ci, że Twój Kościół zgromadza się w tak wielu miejscach dzisiaj na obliczu świata, dla których masz Twój święty, żywy pokarm, Twoje święte słowo. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego wyciszenia, aby on był odpowiednio też przetrawiony przez nas. Prosimy Cię, Jezu Chryste, błogosław. Dalej Twój święty, żywy Kościół. Błogosław, Panie, misjonarze pracujący na Twoim niebie. Błogosław chrześcijan, Panie. Błogosław. Jezu Chryste, wdzięczni tam jesteśmy, że czas łatwy jeszcze trwa. Że tak wiele ludzi jeszcze może przyjść do Ciebie. A wierzę, że liczysz na nas, na dzieci Boże, na tych, którzy mówią, że tak, Panie, jesteśmy, tak, Panie, pójdziemy, tak, Panie, powiemy. Przejmuj wielbienie chwały, Boże, za Twoją wielkość, miłość, za to, że jesteś realnym Bogiem w życiu dzieci Bożych i jesteś być realnym Bogiem w życiu każdego człowieka, gdyż ofiara Twoja jest skuteczna do dzisiaj. W imieniu Pana i Chrystusa prosimy. Amen. Amen. Dziękuję Ci za to, Boże, że mamy tą nadzieję. przeszkadza w zbliżaniu się do Ciebie, Boże. Potrzebujemy tego. Każdy z nas tutaj obecny, nie tylko. Każdy człowiek potrzebuje promienia od drzew, Panie. Abyśmy rzeczywiście mogli pójść za słowem, które przekazałeś dla nas, że jeśli Ty nas wyzwolisz, wtedy prawdziwy wolny nas będzie. Może dotyczy również nas, dotyczy również dzisiejszego dnia, nie tylko 2000 lat temu. Dlatego też przychodzimy do Ciebie i zabiegamy o to i prosimy w pełni ufności, że Ty możesz to uczynić, Panie. Już teraz Ci dziękujemy, Boże. Wiemy, Panie Jezu, że każda operacja różnie trwa. Czasami pół godziny, a czasami wiele godzin. Wiemy, że różnie może być, różne mogą być kolejne losy, Panie. Ale wiemy, że u Ciebie jest moc i u Ciebie jest nasze zwycięstwo. I za to Ci dziękujemy, Panie. Błogosław nas, Panie, w tej kwestii. Prosimy Cię, abyś dalej kierował nasze oczy na Twój krzyż, Panie. Tam, gdzie Ty umierałeś za nasze grzechy. Abyśmy my żyli, abyśmy mogli zmartwychwstać i oczekiwać Twojego przyjścia z podniesionymi głowami. Cały świat błogosławi Pana i wody szum daje Mu cześć. Błękitne morza klaszczą w swe dłonie z nami, skalisty gór potęga kłania się, aniołów błogosławi Pana i dzień i noc uwielbia Go. I słońce też do Twoich stóp upada, by opromienić Twój tron jasnością swą. Cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć. Uwielbiam święte imię Twe. Modlitwą błogosławię Pana, a w sercu mym nucę tę pieśń. Narody liczne idą do Ciebie, Boże, by w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres. Cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć. Uwielbiam święte imię Twe. I cały lud modli się do Ciebie, a miłość Twa uzdrawia nas. Stajemy tu, dzieci wolności Bożej, by błogosławić Cię wciąż po wieczny czas. I moje serce też oddaje Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaje Tobie cześć. Święte imię Twe, uwielbiam święte imię Twe. Panie, jaką łaską dla nas jest stać przed Tobą i łączyć się z całym stworzeniem, które wielbi Ciebie. Dzięki Ci, że stanąłeś na naszej drodze i pokazałeś nam nasz bunt przeciwko Tobie. Nasze umiłowanie grzechu, nasze umiłowanie siebie samych ponad wszystko, umiłowanie tego świata. Dziękujemy, że zmiłowałeś się nad nami i w swojej miłości, Panie, pociągnąłeś nas ku Tobie, przebaczyłeś nam nasze grzechy i dałeś nam nowe życie, w którym możemy Cię chwalić. Twymi chwalcami każdego dnia we wszystkim. Wielbić Ciebie każdą myślą, każdym słowem, każdym czynem. Godzien jesteś. Godzien jesteś, Baranku, który zostałeś zabity, który ożyłeś i żyjesz. Godzien jesteś, Panie, Panów, Królu Królów, najwyższej chwały. Na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam Najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezus Chrystus Król. Jakie piękne jest imię Twe, nic z Nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Chciałeś mieszkać w niebie bez nas, sprowadziłeś niebo tu. Mój wielki grzech, Twa miłość większa, nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezus Chrystus Król. Jak cudowne jest imię Twe, nic z Nim nie równa się. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezus. śmierć pokonana, zasłona rozdarta, zamilkł już grzech i zamilkł grób. Głośno grzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc, bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg. Nikt nie dorówna Tobie, mój Królu, na zawsze rządzisz w mocy swej. Twoja jest chwała i Twoje jest królestwo, a imię Twe najwyższe jest. Jak potężne jest imię Twe, jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezus Chrystus Król. Jak potężne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Dziękuję Ci z całego serca i z kochaniem.

z nami tu. Jezus jest z nami tu. A Jego moc działa dziś, by zbawić nas. A Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię. A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. A Jego moc działa dziś, by zbawić nas. A Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię. A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami. Zapraszamy do środka, tutaj jeszcze są miejsca, chodźcie do środka, nie stójcie tam w przedsionkach domu Pańskiego. Są tu jeszcze miejsca z przodu bliżej, nie bójcie się przodu. Kochani, to jest coś pięknego, kiedy razem stajemy przed Bogiem, by wyznawać naszą słabość, nasze potrzeby, nasze braki, naszą niemoc i Jego wielkość, Jego moc, Jego chwałę, Jego miłość, Jego dobroć. Nie wywyższamy siebie. Wiemy, że jesteśmy prochem. Wywyższamy naszego Pana i Zbawiciela, który w swej wielkiej, niepojętej miłości uniżył się i stał się jednym z nas, aby nas z prochu podnieść do godności dzieci Bożych, aby dać nam dziedzictwo nieskalane, niezniszczalne, wieczne. Mamy cudowny przywilej życia z Nim, służenia Mu i opowiadania ludziom wokół o tym, jak wielkich rzeczy dokonał nasz Pan, jak wielkim Zbawicielem jest, jak wielkim Bogiem jest i jak jest w stanie posługiwać się nami, którzy chociaż jesteśmy nieużytecznymi sługami, to jeśli tylko poddamy Mu nasze życie, On jest w stanie uczynić wielkie rzeczy. Nie dlatego, że my jesteśmy wielcy, ale dlatego, że On jest wielki. I jest między nami dzisiaj z szczególna rodzina, którą jak zawsze ich widzę, to jestem ubłogosławiony ich widokiem. Naprawdę to są prości, kochający Pana Jezusa ludzie, którzy robią wielką pracę. Nie to, że oni robią wielką pracę, ale Bóg przez nich robi wielką pracę. Wielką pracę. Wielkie dzieło. I w zeszłym roku mieliśmy okazję ich odwiedzić i zobaczyć, w jakich warunkach oni pracują i służą Bogu. I słuchając ich historii, troszeczkę już znając ich, widząc, jak ich dzieci lgną do Boga. Nie chcę tutaj ich wywyższać w żaden sposób, ale powiem wam, że jestem zawsze głęboko poruszony, kiedy mam z nimi kontakt, kiedy widzę, czego Bóg dokonuje w ich właśnie takim całkowitym oddaniu się Panu Jezusowi, i ich posłuszeństwie, i ich pokorze i takiej ofiarnej służbie. Poprosiłem brata Pawła, żeby w kilku słowach tutaj z nami podzielił się tym, co przeżywa z Bogiem, co Bóg kładzie mu na sercu, może jakieś świadectwa, cokolwiek, bracie, miałbyś dla nas, to bardzo cię prosimy, a później poprosimy też jego syna, by zagrał i zaśpiewał dla Bożej chwały. Także poproszę cię, bracie Pawle. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. Nasze serce jest wypełnione chwałą dla Pana Jezusa Chrystusa i ono ma być wypełniane jeszcze bardziej, abyśmy stawali się właśnie jedno z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To Jego łaska sprawia to. Jego łaska sprawiła, że możemy dzisiaj mieć miano dziecka Bożego. Wiele mamy praw. Ja dzieciom często powtarzam, masz prawo chodzić do szkoły, masz prawo zdobyć wykształcenie, masz prawo kupić sobie samochód, masz prawo założyć rodzinę, masz wiele praw, ale jest jedno, najważniejsze, o którym powiedział Pan Jezus Chrystus. Masz prawo stać się dzieckiem Bożym. Dziękuję. Ja jestem też wdzięczny Panu Bogu za to, że mogę tutaj być, kiedy jesteśmy na tym terenie. Nie chciałbym zapomnieć, przywożę też chrześcijańskie, serdeczne pozdrowienia odboru pańskiego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Szczecinku. Tam jesteśmy, tam żyjemy, tam mieszkamy, tam pracujemy. Bóg pozwala nam naprawdę w łatki swoje, bo to Jego łatka. Objeżdżać tam wszelkie miejscowości, jakie są dookoła. Czy miasteczka, czy wioski. Bóg pozwolił nam tam być w kilkudziesięciu świetlicach już, aby też tam głosić Ewangelię, szczególnie dzieciom, młodzieżą. Myślę, że to jest przyszłość, prawda? Przyszłość, która przyszłe pokolenie, które wrasta wartości, a przede wszystkim chcielibyśmy, żeby wrastali te wartości Boże. Jesteśmy tutaj w czasie wakacji często na tym terenie, w Karwieńskich Błotach, tam mamy taką działeczkę. Zresztą brat Paweł był, wielu braci tutaj było tam i Bóg pozwala nam też tam organizować takie obozy, kolonie dla dzieci, dla młodzieży. I właśnie parę dni temu ukończyliśmy taki obóz dla dzieci, gdzie najmłodszy miał 5 lat, wiecie, Gabriel, bardzo dzielny chłopiec, samodzielny, aż dziwiliśmy się, prawda? Wiele organizujemy oczywiście tam tych wycieczek. Oni bardzo często mówią, że całym rokiem nie przespacerowali tyle, co przespacerują na tym obozie. Było, wiecie, 16 uczestników tej kolonii, ale połowa dzieci po prostu, można powiedzieć, jakby zaprzyjaźnionych rodzin, ze świata, czy z różnych, prawda, czy denominacji. I były oczywiście dwie dziewczynki też z Ukrainy. Dzięki też pracy, naszej pracy w Bornym Solinowie, niedaleko Szczecinka, te dwie dziewczynki, Olesia i Sasza, miały troszeczkę trudności może z językiem polskim, ale bardzo sobie dobrze dawały radę. Na każdym takiej kolonii czy obozie, które oczywiście organizujemy bez telefonów, jeszcze nam się dzięki Panu udaje to. Dzieci, kiedy przyjeżdżają, składają telefony w depozycie, ale zawsze wieczorem, kiedy chcą, zadzwonić do rodziców, mogą wziąć, porozmawiać, czy powiedzieć, jak tutaj jest. Dlatego też, organizujemy, modlimy się o to, żeby mogło to być. Nie mieliśmy jeszcze żadnych takich sprzeciwów, żeby ktoś powiedział, nie, ja muszę mieć i koniec. Wszyscy oddają, prawda, telefon, dlatego że modlimy się o to bardzo, prosimy Pana Jezusa Chrystusa, żeby ten czas, który wspólnie spędzamy, codziennie mamy taką godzinę biblijną i nie chcielibyśmy, żeby to rozpraszało. Wiecie, jak to jest, prawda, że gdzieś tam pod ławką ten telefon, a tutaj no, nie wiadomo, prawda, o czym się mówi. Mieliśmy taki ciekawy też, można powiedzieć, temat no, na czasy współczesne, a więc zagrożenia płynące dla dzieci, dla młodzieży. I ta Olesia, wrócę do tej Olesi i Saszy, bo zawsze na zakończenie takiego obozu robimy test biblijny, to znaczy dla grupy do 10 lat i dla grupy powyżej 10 lat. Mają po 10 pytań tylko z tego materiału, który oczywiście jest na tych godzinach biblijnych. I ku naszemu zaskoczeniu ta Olesia zajęła pierwsze miejsce, dziewczynka z Ukrainy, która odpowiedziała na wszystkie 10 pytań, tak jak, prawda, były odpowiedzi. Sasza no, była w starszej grupie, powyżej 10 lat, no miała, powiem wam, gdybyście zobaczyli ten test, no poprzekrętane, wiecie, połowę po polsku, połowę po ukraińsku tego wyrazu, ale zdobyła bardzo dużo, prawda, też punktów. I Sasza, wiecie, kiedy pojechała do domu, to dzwoniła do mnie moja znajoma, mówi, bracie, mówi, co tam w tym domu? One chodzą i śpiewają. Ja was przepraszam, ale ja jestem taki, no, uczucie, może za bardzo. Ale więc ta znajoma mówi, wie pan, wie brat, co mówi? Ona chodzi, one we dwie chodzą, śpiewają. Sasza wraca za 14 dni na Ukrainę. Wiecie, ona była tutaj półtora roku. Wiecie, to nie ma przypadków, że ci ludzie są wśród nas. Brama Ewangelii, zwiastowanie otworzyła się też dzięki temu, że no jest taka sytuacja konfliktowa, prawda, wojenna. Oni tutaj przyjechali, ale to my dzięki łasce Bożej możemy im podać tą prawdziwą nadzieję w Chrystusie Jezusie. I ona powiedziała, że ona musi znaleźć na Ukrainie takie miejsce, gdzie będą tak mówić pięknie o Bogu, gdzie będą tak śpiewać i gdzie będą się tak modlić. Także daj Panie Boże, aby też tak, prawda, było. Oleńka oczywiście zostaje i mówi, że na następny rok już sobie zagwarantowała miejsce na ten czas, prawda, na tym obozie. Dzielne dzieci, fantastyczne dzieci wszystkie, prawda? I przede wszystkim chcemy docierać do ich serc. Do ich serc, aby wykorzystały tą swoją szansę bycia dzieckiem. I dzisiaj jesteście dzieckiem, mówię. Dzisiaj możecie powiedzieć mamusiu, tatusiu. A nie tak, jak mówi czasem świat, mój stary, moja stara. Wielu dzieci, były też trójka dzieci z rodziny zastępczej, prawda, gdzie ci rodzice przysposobili sobie 10 dzieci. I no, dla nich pojęcie mama, tata, no raczej takie ciocia, wujek, dla nich takie, nie jest takim wyrazistym, jak w rodzinie, prawda, biologicznej. Ale i dlatego też myślę, taki integracyjny obóz, gdzie takie dzieci mówią, och, jak ja bym chciała mieć mamę i tatę. O, jak ja chciałbym mieć, powiedzieć tatusiu, a po prostu wiesz, że tego taty koło siebie nie ma. Dlatego ci, co mają, mogą zobaczyć i doceniać to, co mają, co Pan Bóg im dał. Jak faktycznie to przykazanie Boże z obietnicą, czci ojca swego i mamę swoją, jakie on jest fantastyczne, wspaniałe, ważne i dające wielką radość. Oby dawało wielką radość, gdzie dziecko wyraża się z wielką czcią wobec swoich rodziców, wobec mamy, wobec taty. I przed nami oczywiście jeszcze jest To mamy w czaty rodzinne też. No warunki, no mamy przyczepy kampingowe. Jakie są, takie są, prawda? Na głowę nie leci. Mamy kuchenkę taką, jaką mamy. W jednej prawda, przyczepie mamy zorganizowaną kuchnię, prawda? Dostawiliśmy w tym roku taką wiatę, gdzie możemy spożywać posiłki, możemy tam, prawda, mieć te lekcje, prawda, biblijne. Także Pan Bóg jest łaskawy. Dużo nie trzeba człowiekowi. Naprawdę, dużo nie trzeba, ale radość w Chrystusie stwarza to, że nie patrzymy na to często, co jest zewnętrzne. Oczywiście ma być czysto, skromnie, a czysto, prawda? Nie patrzymy na to, co zewnętrzne, żeby to było nie wiem jakie, ale patrzymy na to, co jest w Chrystusie Jezusie. To możemy, prawda, podawać tym dzieciom. Wiecie, i chciałbym tylko kilka takich tematów przeczytać, które oczywiście z dziećmi. To się dzieje tu na tym terenie, dlatego ja wdzięczny jestem, że mogę tu być. Ja wiem, że wy się modlicie o ten teren, czy prawda, czy o tą Polskę. Ja wiem, że mamy wsparcie w modlitwie. Wiecie, bez Pana Jezusa Chrystusa nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Dlatego ja z chęcią składam świadectwo, bo wiem, że wielu z was uklęknie wieczorem i powie dziękuję ci, Panie. Mieliśmy, prawda, ten temat zagrożenia płynące z wewnątrz i z zewnątrz w kierunku człowieka. Zagrożenia od nas samych, a więc chciałbym pokazać dzieciom, chcieliśmy pokazać, jakie zagrożenia wypływają od nas samych. Co my blokujemy? Jak możemy zablokować przez często nierozważne decyzje, jak możemy zablokować tą cudowną pracę Ducha Świętego nad nami, prawda? I mieliśmy, prawda, taki podtemat brak zainteresowania prawdą. Ktoś jest zainteresowany tym, aby dzieci nie poznały prawdy. Ktoś jest zainteresowany tym, żeby dziecko nie zaznało w ciągu swego dzieciństwa, czym jest czci ojca swego, matkę swoją. Lepiej niech zazna buntowniczości, lepiej niech zazna, prawda, jakiejś, prawda, wrogości, czy czego. Ten przeciwnik, którego imienia niechętnie używamy, ale on jest realny, prawda, i działa już od najmniejszego, żeby od najmniejszych rzeczy uczyć dziecko, aby nie zaznało tego, co jest cudowne w Chrystusie Jezusie. Dlatego brak zainteresowania prawdą, to znaczy, że ten przeciwnik poda mnóstwo najróżniejszych rzeczy dziecku, żeby interesowało się czy internetem, czy Facebookiem, czy prawda, czy... Ja nie wiem, że to jest złe, bo to można wykorzystać do dobrych rzeczy. Ale żeby tak, prawda, żeby uzależniło się od tego i żeby straciło zainteresowanie prawdą. Kiedy mówimy o Chrystusie Jezusie, kiedy czytamy z Ewangelii Jana, Jezus powiedział, jestem droga, prawda, żywot. Nikt nie przyjdzie do Ojca tylko przeze mnie, prawda? No więc możemy okazać się wobec tego albo bierni, albo czynni. Dlatego jeżeli mówię, żyjesz, nie wiesz, ile żyjesz. Ja mówię, dzisiaj, słuchajcie, dzieci kochane, dzisiaj zginęło miliony dzieci, zginęło wypadka z powodu chorób, prawda, i tak dalej. I też rodzice może myśleli, że te dzieci będą żyć dalej. Ale niestety, nikt z nas nie wie, kiedy odejdzie. Dlatego w najmłodszym wieku, kiedy dziecko umie czytać, powinno zacząć interesować się prawdą. Oczywiście innymi rzeczami także, prawda, bo przecież dziecko musi wiedzieć, prawda, umieć czytać, pisać, prawda, liczyć i tak dalej. Ale prawdą. Bo tylko ta prawda, Jezus Chrystus, przenosi nas do tej wieczności. Pewne rzeczy nas przenoszą tutaj, prawda, podczas pielgrzymowania w różne miejsca, w różne zakłady pracy i tak dalej, ale Pan Jezus Chrystus przenosi do tej, prawda, wieczności. Jestem tu z moją żoną Jadwigą oczywiście też, tak, i z najmłodszymi dziećmi. No, najmłodszymi, my jesteśmy już w wieku emerytalnym, prawda, ale powiem wam, że od chwili nawrócenia, od chwili przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa w 1986 roku, tak Pan daruje nam tą łatkę, że zorganizowaliśmy już kilkadziesiąt takich, wiecie, obozów, kolonii w różnych warunkach, w różnym czasie, prawda, w różnych miejscach, od Śląska, prawda, czy po Mazowsze, czy tutaj, prawda, czy po północ, i szczęśliwi jesteśmy z tego, że Pan wciąż nam daje zlecenia. Wciąż czasem mówimy, że nie wiemy, czy już będziemy, prawda, coś robili. Moja żona jest po urazie kręgosłupa, ale to potrafi, to robi, pomaga, prawda, i dobrze sobie radzi z tym urazem, prawda, który ma. Chciałbym, oby Bóg dał, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, że może powrócić do normalnego funkcjonowania, ale niech się dzieje wola Pańska. z pokorą przyjmujemy to, co jest. Moja żona mówi, mogło być gorzej. Mogłabym jeździć na wózku, ale tak może normalnie funkcjonować. Mieliśmy taki temat, prawda, bierna postawa wobec pracy Ducha Świętego nad nami. Bierna postawa. Duch Święty zrobi wszystko. Mówię, dzieciom powtarzamy, słuchajcie, popatrzcie się, mówię, na tą książkę. Czy ileż to jest pracy Ducha Świętego, żebyśmy mieli w swoim ręku Boże Słowo. Książka, książka, która przetłumaczona jest prawie na wszystkie języki świata. Nie ma takiego dzieła, które by było przetłumaczone na wszystkie języki świata. Po to Duch Święty to uczynił, żeby nikt nie powiedział, że Duch Święty nie wykonał swojej pracy, prawda, że wprowadzi wszelką prawdę, wszelkiego człowieka, wszelkie prawda, stworzenie pod niebem nie wprowadzi we wszelką prawdę, żeby umiał oddawać Panu Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Dlatego bierna postawa. Częściej ten przeciwnik zachęci nas do wielu innych rzeczy niż do otworzenia Bożego Słowa. Mówię, dzieci kochane, weźcie to Boże Słowo, jeżeli już umiecie czytać i chociaż 10 minut dziennie. Bardzo często pytam, ile poświęcacie czasu na internet? Różne są odpowiedzi, nieraz szokujące, wiecie? Nieraz od rana do wieczora, aż przykro. A ile czasu poświęciłeś na ten cudowny list Boga do człowieka, niepowtarzalny, który jest listem, który zapewnia każdego człowieka, że masz życie wieczne. Nie daj sobie go zabrać. Każdy, kto we mnie wierzy, mówi Pan Jezus Chrystus, ma życie wieczne. Nie to, że będzie miał, że sobie zarobi, ale ma. Tylko, że często mówimy dzieciom, słuchajcie, wiedza, a wiara to jest wielka różnica. Można mieć pełną głowę wiedzy. Można wiedzieć, gdzie się urodził Pan Jezus Chrystus. Można wiedzieć, że umarł na krzyżu Golgoty, ale czy to, co wiesz tutaj, przeszło już tutaj? To taka niedaleka droga, stąd dotąd. A tak nieraz, wiecie, ile barier jest takich, które tworzy przeciwnik, żeby to, co często dowiadujemy się, tu mamy, nie przeszło do serca, żebyśmy nie pokochali sercem Pana Boga z całych sił, całej duszy i ze wszystkich sił swoich, prawda? Piękna praca, wiecie to, taka mała Elena, która przyjechała z wioski ze swoim rodzeństwem. Już drugiego dnia mówi, jak ja bym chciała, żeby moja mama kiedy, chociaż raz pomodliła się ze mną. To jest wielki przywilej. Móc uklęknąć ze swoją mamą, tatą, pomodlić się. Ja zdaję sobie sprawę, że my jako wierzący ludzie pielęgnujemy to i tak powinno być. W ciągu swego życia, które nie wiemy, jak długie ono jest. Bo dziś jesteśmy, jutro może nas nie być, prawda? Ale mieć to nowe, czyste sumienie w Bogu, w Chrystusie, że dopóki pod moim dachem są dzieci, to moim obowiązkiem jest to, nie tylko obowiązkiem, ale moją miłością wynikającą do Boga, wskazać, pokazać i doznać ze swoimi dziećmi, czym jest wspólna modlitwa uwielbiająca Boga, modlitwa, prawda, która jest pełna próśb, dziękczynienia, prawda, wobec Pana Boga. Ta mała Elenka modliła się przy ognisku swoimi słowami. Daj Panie Boże, aby tak było. Zobaczyła, doznała, czym jest uwielbianie Boga, czym jest, prawda, jaki oręż niesie w sobie sama modlitwa. I kiedy przytaczaliśmy fragmenty Bożego Słowa, kiedy Pan Jezus, kiedy modlił się w ogrójcu, wiemy, że to jest tłocznia oliwek, ten ogrójec, prawda, tam się najpierw ścierało te oliwki tym kamieniem, a później się wytłaczało, prawda, ten olej z pierwszego tłoczenia, prawda, szedł, prawda, do użytku oczywiście, do lamp, prawda, w świątyni. Także Pan Jezus Chrystus, modląc się w ogrójcu, został starty, tak jak mówi Dajasz, za nasze winy, starty. I ten pot Jego był jak krople krwi dla naszego zbawienia. I kiedy przytaczaliśmy ten fragment, kiedy Pan Jezus wracał do swoich uczniów i mówił, módlcie się. Nie możecie jednej godziny wytrzymać? Śpicie? Myślę, że to jest dla mnie, dla każdego z nas takie napomnienie. nie możecie dobrze wykorzystać tego pielgrzymowania w twoim domu, w twojej rodzinie, pokazać dzieciom siłę modlitwy, modlić się o nich, bojować, chociaż nieraz, jak ktoś mówi, niektórzy będą, chyba tu już nie ma szans. Ale często Pan Jezus uczy nas, prawda, wielkiej, prawda, cierpliwości. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, jaki oręż niesie za sobą modlitwa. Powtarzam często dzieciom, to jeżeli ty przyjmiesz Pana Jezusa Chrystusa do swojego serduszka, jeżeli uczynisz do swojego serca świątynię Ducha Świętego, pamiętaj, masz ten cudowny wstęp do świątyni Bożej w niebie i masz prawo prosić o swojego tatę, mamę, jeżeli ma problemy z alkoholem, czy jeżeli ma problemy z wysławianiem się, jeżeli przeklina, czy cokolwiek, pamiętaj, że Pan Jezus może zmienić w mgnieniu oka życie twojego taty, twojej mamy, twojej rodziny. Masz wielki wpływ na twój dom, twoją rodzinę, na atmosferę płynącą w twoim domu. Wierzcie, że nie było problemu z tym żadnego, żeby dzieci prosiły na przykład o telefony w ciągu dnia. Staraliśmy się zawsze, wiecie, wypełniać im, prawda, dobrze czas. Bierna postawa wobec pracy Ducha Świętego. I to też próbuje wypracować ten przeciwnik we wszystkich ludziach. Bierna postawa. O, ja już wiem, ja tyle czytałem, ja tyle, prawda, tyle się modliłem i tak dalej. Od małych rzeczy się zaczyna, prawda? Odrobina kwasu, cały zaczyna kwasza. Naszym życiem jest Chrystus. Życiem Chrystusa była modlitwa łączona z Ojcem, obchodzenie miast, wiosek, prawda, głoszenie Królestwa Bożego wszędzie, gdziekolwiek był. I tak ma być też w naszym życiu. Nasze plany to są takie, o ile Ty, Panie, pozwolisz. Na ile mi, Panie, pozwolisz, bo często w najróżniejszych planach, zamysłach naszych próbuje pojawić się ten przeciwnik, który bardzo chętnie by zgarnął cały nasz czas. Czas całego dnia, całego naszego życia. Także czas jest cennym czasem, czas łatki. Mieliśmy taki podtemat nieszukanie celów zaszczytnych i satysfakcjonujących, a więc przynoszących prawdziwe korzyści. Bardzo często świat podaje takie cele zaszczytne, satysfakcjonujące, może kariera, może piosenkarza, może biznesmena, może polityka i tak dalej. Oczywiście to jest wszystko potrzebne, ale nie daj Panie Boże, gdyby Pan Jezus tym wszystkim był na ostatnim miejscu. Albo przynajmniej choćby na drugim, ma być zawsze na pierwszym miejscu. Celem zaszczytnym dla każdego człowieka, dziecka Bożego jest właśnie być, stać się dzieckiem Bożym i trwać w tym, czego też to podaje Pan Jezus Chrystus. Brak powierzania swoich decyzji Bogu. Wiecie, jak pięknie dzieci odpowiadały na tych testach. Ja bym, największą radością jest, kiedy dziecko się modli, kiedy dziecko pierwszy raz się modli, kiedy dziecko dziękuje. Za słowo Boże, za to, że może, prawda, być, może słuchać, prawda. A więc nie szukanie tych zaszczytnych, prawda, i satysfakcjonujących, prawda, celów. Chcieliśmy pokazać, że nie ma bardziej zaszczytnego miejsca, jak znaleźć się w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, którego bramy piekieł nie przemogą. Możemy przechodzić przez doliny, cienie, ogień, wodę, ale nas nie daleje. To Pan ma w swoim ręku czas naszego życia. To On nas wyciąga, to On ma prawo poddać nas próbie, doświadczeniu. Myśmy przeżywali też bardzo ciężkie doświadczenia z moją żoną, prawda, w mojej rodzinie. Ale gdyby nie Pan Jezus Chrystus, nie wiem, co człowiek by zrobił, prawda, ale wszystko, poddawanie wszystkiego właśnie Panu Jezusowi. Cele, zaszczytne cele. I oczywiście chcieliśmy pokazać dzieciom, jeżeli już zainteresują się prawdą, jeżeli już nie będą ignorować pracy Ducha Świętego, jeżeli poszukają tego zaszczytnego celu w swoim życiu, że mają prawo mieć w sobie szczerą troskę o najbliższe otoczenie, o rodzinę, dom, o szkołę, o przyrodę. Masz prawo modlić się, masz prawo wołać do tego Pana, masz prawo mieć wpływ na wiele rzeczy, które dzieją się wokół Ciebie, prawda, czy wokół, prawda, Twojej rodziny. Dlatego przytaczaliśmy bardzo dużo i tylko na podstawie Bożego Słowa. Nie będę tu, prawda, przytaczał tych wszystkich, prawda, fragmentów Bożego Słowa, ale chcieliśmy, żeby to nie było od nas, bo nigdy nie chcemy, żeby to było od nas, prawda? Ale jakże Pan Jezus Chrystus kocha każdego człowieka. Jakże miał prawo postawić obok siebie to dziecko, powiedzieć, jeżeli nie staniecie się jak te dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Może jeden fragment Bożego Słowa chcemy odczytać. Słuchajcie, listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 19 wiersza. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Piękne zapewnienie. Jeżeli mamy tą ufność, jeżeli ufamy, wierzymy, że jesteśmy oczyszczeni przez krew Pana Chrystusa, jesteśmy dla Niego przeznaczeni, wykupił sobie dla nas, dla siebie, nas, prawda? Jeżeli mamy tą ufność, prawda, to dla nas nie ma innej drogi, jak droga nowa, żywa. Żywa, to znaczy Chrystusowa, nie ma żywszej drogi. Kto ma Chrystusa, ten żyje. Kto nie ma, niestety żyje w śmierci. Dlatego Jezus Chrystus ożywia, nadaje siły, daje możliwości, daje zlecenia, bo chce, aby ta dobra nowina dotarła do wszystkich ludzi. Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem. Dlatego łaską Bożą jest to, co możemy czynić, i łaską Bożą jest to, że możemy liczyć też na braci, na siostry, na Kościół Pana Jezusa Chrystusa, który wspiera, prawda, modlitwa. Ostatnio rozmawiałem, wiecie, też tak podszedłem, bo wiemy, że na rogach ulic często tam gdzieś stoją Świadkowie Jehowy, i kiedy rozmawiałem z nimi, właśnie chciałem pokazać im właśnie, kim jest Pan Jezus Chrystus, prawda, że to jest Pan, to jest Bóg, to jest prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Czy zapytałem się ich, czy mogą powtórzyć za Tomaszem, który zobaczył przebite dłonie Chrystusa, przebity Bóg, który powiedział: Pan mój i Bóg mój. Niestety nie powtórzyli tego. Popatrzcie się, jaka bierna postawa, jak organizacja jakaś może uczynić człowieka, który ma być podatny na prawdę poprzez Ducha Świętego, może uczynić człowieka biernym do jednego wiersza Bożego Słowa i powiedzieć: Pan Jezus to mój Pan, mój Bóg. A wiecie to, że mogłem być takim samym człowiekiem. Powiem wam jeszcze krótkie świadectwo, mogę? Powiem wam krótkie świadectwo. Ja kiedyś, kiedy byłem jeszcze, prawda, kawalerem, zacząłem czytałem Biblię, prawda, i ktoś mi, prawda, no chociaż wcześniej to też uważałem się za człowieka, prawda, byłem ministrantem też, prawda, 8 lat, po łacinie, po polsku i tak dalej, różne celebrowane, prawda, i takie, wiesz, różne, no, uroczystości. I pewnego momentu zacząłem czytać Boże Słowo. I wiecie, to zacząłem chłonąć to Boże Słowo. Jak ono zaczęło mieć wewnętrzne, Boże, uczyłem się Bożego Słowa, wiecie? I Boże Słowo mnie uczyło. Prosiłem Pana Boga, czytając Boże Słowo, żebym ja je poznawał tak, jak On chce, nie tak, jak ja chcę. Wiecie, to rozmawiałem ze wszystkimi ludźmi, którzy nosili pod pachą Biblię. Także wyobraźcie sobie, jaki mógł być, prawda, mętlik, prawda, w mojej głowie. Ale postanowiłem sobie w życiu, wówczas, odrabiając wojsko na kopalnię na dole 5 lat, powiedziałem, że jak wyjdę, jak skończę to odrabianie tego wojska, to będę, nic nie będę robił, tylko będę zwracał Ewangelię. I wyobraźcie sobie, że coraz bardziej pochłaniało mnie Boże Słowo i znałem, tak, wiecie, znałem różne denominacje, ale kiedyś tak w pracy, też pracował ten człowiek na kopalni, rozmawiałem właśnie z jednym z tych ludzi z tej organizacji i mówię, wiesz co, ja to bym chciał z tobą porozmawiać na poważnie. Ty mówisz, że masz poważne stanowisko w tej organizacji, chciałbym porozmawiać z tobą na ten temat, żeby wypełniać Bożą wolę, wolę Pana Jezusa Chrystusa. Iść na cały świat, głosić Ewangelię. Dobra, umówiliśmy się, wiecie, w jego domu, mieszkał w Wieżowcu i idziemy do jego domu, a jego najmłodszy syn wziął, mówi, tata, daj klucze, otworzę mieszkanie. No i idziemy do tego mieszkania, oczywiście tak, tym dzieckiem, ale stoi przy tych drzwiach, otwiera, próbuje tym kluczem otworzyć, te drzwi nie może otworzyć. I ten tata mówi, to daj mnie. No i ten tata wziął ten klucz i próbuje tam, wiecie, w różny sposób patrzy, może nie ten klucz i tak dalej. Nie. Mówię, słuchajcie, dajcie mnie, ja może spróbuję. Ja wziąłem ten klucz, wiecie, ja się trochę wystraszyłem. Bo wiecie, ten klucz, tak jakby ktoś przyspał do tego zamka. Ani go w lewo, ani w prawo nie wyciągnąć. I wiecie, to nic tu po mnie, ja tu nie dam rady. I staliśmy tak przed tymi drzwiami, no dosyć, prawda, z godzinę czasu. I mówi, nic, tylko trzeba ślusarza zawołać. No i poszedł gdzieś tam po ślusarza, wiecie, staliśmy tam 2 godziny, nie? No ja po prostu poszedłem, miałem z nim rozmawiać o konkretnej sprawie. Ale odszedłem, mówię, umówiliśmy się za tydzień. Przychodzę za tydzień, idziemy już do domu, drzwi pokazuje mi, prawda, jak to ślusarz wyrwał cały ten, prawda, tą klamką wyciął, mówi, bo nie dało się, nie wiem, bo dzisiaj, prawda, można przewiercić, prosty sposób otworzyć i już, nie? Wyciął całe, pokazuje mi, jak to wstawione, nowy zamek i tak dalej. Wchodzimy, prawda, do tego domu. Weszliśmy tylko do przedpokoju. Jego córka biegnie, najstarsza, mówi, tata, ten najmłodszy został we windzie, na półpiętrze się zatrzymał, wiecie jak jest, nie? Winda, połowę windy widać, a połowę jest tam gdzieś, nie? Wszyscy lecą, tam było, ja wiem, 50 ludzi po tej windy, wiecie, bo to była tylko to 3 piętra, ona się zatrzymywała. I wszyscy tam, i tata leci, krzyczy, synu, naciśnij to, naciśnij tamto, dziecko takie zapłakane, wiecie, zaszlochane, ktoś tam próbował tą szybkę wyciągnąć, ale co tam by dał przed tą szybkę zrobić? I wiecie co? Już ci ludzie płakali tam, bo nie mieli nic pomóc. Nikt nie dał telefonu do konserwatora, najgorsze. No i wiecie, 2 godziny zeszło, nie wiem, no coś nie takie, no ale nie rozumiałem tego wtedy, wiecie, tak sobie, i poszedłem z niczym. I mówię do 3 razy sztuka. No, mówię się na 3 raz, żeby porozmawiać o konkretnej sprawie. Ja naprawdę mam potrzebę rozmowy z kimś. I kiedy umówiliśmy się na tym razem, oczywiście weszliśmy do domu, panie. Mówię, no nareszcie sobie porozmawiamy. Jego córka zrobiła kawę, postawiła ciastko. Siedzimy sobie przy fajnym stoliku. I nie uwierzylibyście. Naprawdę. Nagle zerwał się taki wiatr w tym pokoju, firanka do góry, wiecie co? Stolik, przy którym siedzieliśmy, to był, wiecie, okno było zaraz, wiecie, równo z tym stolikiem. Okno się otwarło i ta kawa, te ciastwo na mnie wszystko. Ja mówię, ludzie, co się tutaj dzieje? Mówię. To da dziwne rzeczy się dzieją, wiecie? I wszyscy byli zajęci tym, jak mi pomóc, jak to się oczyścić, prawda, i tak dalej, ale wiecie, taki poplamiony po tym ciastku, powycierałem się i poszedłem. I wiecie, to jak zawsze się modliłem, tak jak umiałem, mówię, Panie Boże, ja Ciebie proszę, żebym nie poszedł drogą taką, jaką mi się podoba, jakąś religijną, ale żebym poszedł tak, jak Ty chcesz. I wiecie, wiele, z początku tak wiele tego nie rozumiałem, no ale dzisiaj rozumiem to z perspektywy czasu. Rok, wiecie, to 1984 rok i ale nie poprzestałem na czytaniu Bożego Słowa. Nie będę wam opowiadał dalej, może innym na tym, bo wiecie to, ale dalej czytałem Boże Słowo. Dalej czytałem Boże Słowo i dalej prosiłem Pana Jezusa Chrystusa, aby to On mnie prowadził. I wiecie to, że po jakimś czasie poznałem moją żonę. I wiecie, to kiedy się z nią spotkałem, ona jechała w tym samym kierunku autobusem, za pociągiem też, prawda, załatwiać jakieś sprawy. I tak żeśmy sobie rozmawiali, wiecie to, a ja, wiecie, no zawsze, gdziekolwiek byłem, wiecie, ja w kopalni nawet, jak pracowałem, jak był czas na przerwa na śniadanie, to były takie wnęki w kopalniach, w chodnikach takie, prawda, to tam wołałem tych wszystkich górników, Biblię wyciągałem, wiecie, z tej swojej teczki górniczej i próbowałem im czytać, pokazywać, gdzie jest prawda, po swojemu. To, co ja wiem, wiecie, chociaż tam był taki galimatias, ale mówię prawdę. I mojej żonie oczywiście też mówię o Bogu. Kiedy umówiliśmy na następne spotkanie, wiecie, ja myślę, że dlatego, że wziąłem sobie do serca bardzo to, żeby każdemu człowiekowi, którym się spotkamy, żeby mówić o Bogu. I mówię, chyba zanudzę tę dziewczynę, bo ja jej mówię na randce, na spotkaniu mówię jej o Bogu, prawda? Ale chciałem zobaczyć, jakie będzie jej zainteresowanie Bogiem, bo mówię, to jest ważne. I ja nie wiedziałem, że ona będzie moją żoną, wiecie? Ale tak Bóg sprawił, że jest, prawda? Że ostatnie nasze zetknięcie z inną religią to było, wiecie, z powodu ślubu naszego, bo rodzice powiedzieli, że nie będą, prawda, nam błogosławić, jeżeli nie weźmiemy, prawda, tego kościelnego, prawda, ślubu, chociaż zastrzegliśmy sobie u tego księdza proboszcza. Powiedzieliśmy tylko, proszę nam nie dawać tego krzyżyka do całowania. Wiecie, że nas posłuchał, o dziwo, posłuchał nas, prawda. I mieliśmy, wiecie, trójkę dzieci, już tak mówię, prawda, w skrótach, trójkę dzieci, modliliśmy się, czytaliśmy Boże Słowo, z różnymi ludźmi żeśmy mieli, prawda, kontakt i tak dalej. Ja rosłem, wiecie, w taką pychę wiedzy, bo tyle wiedziałem i umiałem i tak dalej, ale wiecie, to nie przeżywałem jeszcze tego nowodrodzenia, tego, wiecie, tego wypełnienia Duchem Świętym. Ja lubiłem, kochałem Boga, tak jak Go poznawałem ja, jak mi inni, prawda, podawali. Nie? I pewnego razu miałem taki niegroźny wypadek też w kopalni i trafiłem do szpitala. Trafiłem do szpitala i tam, kiedy wszedłem na salę, tam było 8 łóżek, a przy jednym łóżku, był, wiecie jak to stoliczki, przy każdym łóżku leżała Biblia. Mówię, o! I to jest miejsce dla mnie. Będzie komu tu mówić, prawda? I to wymyślałem, że to człowiek może, nie wiem, no. No i kiedy on przyszedł, prawda, mówię, widzę, że masz Biblię, mówię, a czy ty wiesz, mówię, co w tej Biblii pisze, prawda, no ja chciałem być mądrzejszy od niego, prawda, nie? I tak mówicie, mówiłem mu wszystko, co ja wiem, co ja czytałem, co ja, i też, i on był tak cierpliwy, wiecie, a czy wszyscy ludzie do góry nogami, dosłownie mieli gazety, niby nie słuchali nas, ale do góry nogami i tak, wiecie, wyglądali za tych gazet, o czym mi mówimy, prawda. I ja mu 2 godziny, wiecie, 2 godziny nadawałem, tak? A on mówi, Paweł, wiesz co, mówi, dużo przeczytałeś Biblii. Ale wiesz co, ty podstawowej rzeczy tam mi nie powiedziałeś. Mówi, jaki, co ty mówisz, jaki podstawowej rzeczy? Paweł mówi, pierwsze, jesteś grzesznikiem? Mówi, jestem. Przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela? No ja wierzę, że jest moim Zbawicielem. Czy naprawdę oddałeś Mu się tak pod Jego prowadzenie, pod prowadzenie Ducha Świętego, tak jak On mówi w Bożym Słowie? I wiecie co? Kiedy żona przyjechała na widzenie do mnie do szpitala, to ja mówię, wiesz co? Ty jest człowiek, który mi mój świat religijny poprzewracał. Ja myślałem, że już tyle wiem, wszystko mogę tutaj ludziom po swojemu zwiastu Ewangelię. On mi to wszystko poprzewracał. I nawet był taki czas, wiecie to, kiedy wyszedłem z tego szpitala, to ja 2 tygodnie nie zaglądałem do Biblii, do Bożego Słowa. Ale po 2 tygodniach, ale przemyśliwałem to. Ale mnie przecież, Panie Jezu, ja się modliłem do Ciebie, żebyś Ty mnie kształtował tak jak Ty chcesz, nie tak jak ja. No i dlatego daj mi tej cierpliwości. I wiecie, po pewnym czasie przyszedł ktoś znajomy z posłannictwa tego człowieka. I żeśmy mogli czytać Boże Słowo, rozważać, modlić się wspólnie. I On mnie zaprosił też właśnie na taką społeczność jak dzisiaj. I tam było właśnie Boże Słowo głoszone. I właśnie wtedy Duch Święty, wiecie to, tak dotknął mego serca. I pamiętam tego kaznodzieję, który mówił: zostaniesz sam. Zostaniesz sam. Jeżeli nie przyjmiesz, będzie dwóch na roli, jeden wzięty, zostawiony, dwóch mleć będzie, prawda, we młynie, jeden wzięty, zostawiony. I wiecie, tak do mnie, no, Duch Święty tak dotarł do mnie ze swoim słowem, że nie, ja nie chcę być tam, ja chcę iść z Panem Jezusem Chrystusem. Wiecie, i ja oddaję Tobie, Panie Jezu Chryste, wszystko. I to był cudowny czas, wiecie, ja nie miałem słowa wypowiedzieć, ale tak byłem wdzięczny Panu Bogu, że naraz coś się stało, że to wszystko zostało tak uporządkowane, że stałem się taki wdzięczny, pełen chwały dla Pana, tak, że tyle cierpliwości miał nade mną. I wiecie, zaprosiłem moją żonę następnym razem, bo mówię, wychowujemy dzieci, mamy trójkę dzieci. Chciałem, żebyśmy wychowywali je w duchu i w prawdzie, według Bożego Słowa. I zaprosiłem ją i ja stałem, wiecie, tak bardziej w przedzie, tak siedziałem w przedzie, jak była modlitwa wspólna, a żona moja była w korytarzu z trójką dzieci i kiedy przyszedł czas na modlitwę, kiedy ja się pomodliłem i słyszę głos mojej żony, jak się modli. Mówię: Panie, Ty się łatkowy. I od tej pory Pan prowadzi. Dał nam 11 dzieci biologicznych, 7 córek, 4 synów. Wszystko to możliwe robiliśmy, dopóki dzieci są w domu. Wszystko to możliwe. Mamy 18 wnuków. Ale wciąż Pan nam pokazuje, my bez tych dzieci byśmy nic nie zrobili, pomimo że wszyscy byli zdolni, uczyli się na organach, grali na flecie, jak tutaj, jeździliśmy po wioskach, po wszystkich miejscach, gdzie nas zapraszano, gdzie tylko drzwi były otwarte, jeździliśmy z Ewangelią. I tak to się dzieje, wierzcie mi, do dzisiejszego dnia, do łaski Bożej, do łaski Pańskiej. I chciałbym, żeby tak było. Myślę, że u Pana Jezusa nie ma emerytury. Daje siły, daje możliwości. Wiele nie trzeba człowiekowi, ale w tym niewielkim możemy dać coś niesamowitego, coś wielkiego. Zbawienie, pewność, nadzieję życia wiecznego. To jest niesamowite. To jest naprawdę, kruszy wszystko. To kruszy wszystko, wszelką ideologię kruszy. Prawda? Przejeżdżają dzieci, wiecie, napełnieni najróżniejszą ideologią. Darwina i tak dalej, wybuchu. I wiecie, kiedy czytają Boże Słowo, oni biorą taki głębszy oddech. Wow, to jest to, prawda? Kiedyś przypano nam dzieci, no ja tam prosiłem zresztą dyrektora domu dziecka. Niech Pan da nam 15 dzieci na ferie zimowe. Bo tam jeździliśmy, odwiedzaliśmy, tam pomagaliśmy tym dzieciom, jak mogliśmy, prawda? Nie ma problemu. Wystawił nam listę 15 dzieci. I ja pojechałem do tego domu dziecka. Przywiodłem te dzieci, no dzieci, 16, 17 lat, wiecie, 10 do 17 lat. Pióro puste, wiecie, wtedy kolczyki, usza. Ja przywiodłem ich przed plac zborowy, a moja żona uciekła do góry. Mówi, człowieku, no przecież popatrz, oni z tyłu papierosy mają to i co ty chcesz z nimi zrobić? Ja mówię, ja nic nie chcę zrobić, ja nic. Ale modliliśmy się, żeby Pan Bóg dał nam ludzi, którym potrzebna jest Ewangelia. I wierzcie mi, że Pan łaskawy to jest naprawdę, że... I zaczęliśmy rozważać z tą grupą list do Rzymian. Po prostu, no list do Rzymian. No, oni posiadali, trzecia rano, mówię, idziemy spać. Nie, jeszcze. I zaczęły się pytania. Czy człowiek musi grzeszyć? A dlaczego grzeszy? Czy może inaczej żyć? Wiecie, cudowne ferie zimowe. Po kilku dniach oni wychodzili, wiecie, śpiewali pieśni chrześcijańskie, przed zbór wychodzili, cieszyli się, że mogli tu być. Zawieźliśmy ich z powrotem do tego domu dziecka. Za 3 dni mnie wzywa dyrektor, mówi: mówi, bo chce ze mną porozmawiać i zaczyna ze mną rozmowę, co byście z nimi zrobili? A ja, wiecie, głowę, przepraszam, ale co myśmy robili? Panie mówi, nie do, że nie przeklinają, nie palą, małym dzieciom w lekcjach pomagają, kąpią młodsze dzieci, mówi, to nie są ci ludzie. A, mówię, widzi pan, to nie my, to Pan Jezus Chrystus. Im było trzeba prawdy w Chrystusie Jezusie, a ta prawda ich prowadzi w dobrym, w miłości i prawda i tak dalej. Także wiele mógłbym wam, wiecie, to powiedzieć świadectw jeszcze może kiedyś w przyszłości z tego prowadzenia, prawda, Ducha Świętego, prowadzenia Pana Jezusa Chrystusa. Wierzcie mi, że Jezus jest tak realnym, tak wspaniałym Bogiem, przyjacielem. Pan Jezus to tam powiedział. Nadyma was przyjaciółmi. Ci, którzy pełnią Jego wolę. Ale więc czas jest krótki, czas nagli. Nie daj, Panie Boże, żeby zlekceważyć pracę Ducha Świętego. Nie daj, Boże, żeby z jakichś powodów błahych, wiecie, opuszczać społeczności. Tam, gdzie Jezus używa Twoje narzędzia, Twoje naczynia. Tam, gdzie kształtuje nas. Nie ma lepszego uniwersytetu na świecie, jak Kościół Jezusa Chrystusa, który umacnia, podźwiga. Dzisiaj było pokucie. Wiecie, to przypomnienia. Może zapomniałeś pokutować z jakiegoś grzechu. Może zapomniałeś wyrzucić go z siebie, prawda? Przeprosić Boga i powiedzieć, Panie, daj mi siły, żebym więcej nie wracał do najmniejszego kłamstwa nawet. Bo czasem przez telefon coś tam wyskoczy. Oj, mogłem tego nie powiedzieć, prawda? Dlatego Jezus Chrystus nas prześwietla na nas doskonale. To jest Pan i Bóg, który chce z nami spędzić wieczność. To nie jest czas 60, 80 czy 90 lat, a jeżeli Bóg pozwoli nawet, prawda, 100 lat. To jest wieczność, nie ma żadnego porównania. Czas naszego życia z wiecznością, gdzie poznamy naszego Pana i poznamy, będziemy poznawać Jego wspaniałe dzieła. Niech nam Pan wszystkim błogosławi, strzeże, prowadzi w ufności do Niego. Amen. W zeszłym roku, jak się spotkaliśmy na kolację u Adama i Dorotki, to siedzieliśmy do późnego wieczora i jeszcze wszystkiego nie usłyszeliśmy. I mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja posłuchać kolejnych Bożych dzieł, jakich Pan dokonał w waszym życiu. A tych wszystkich z was, którzy chcielibyście prywatnie się spotkać z Pawłem, z Jadwigą, z ich dziećmi, zobaczyć te rodziny, to mogę zaprosić tam do was, do Karwieńskich Błot. Także jeżeli ktoś z was ma w tygodniu czas, żeby tam pojechać, zobaczyć jak oni tam służą, to dowiedzcie się, gdzie to jest, jak tam dotrzeć i naprawdę zachęcam, bo jest to coś niezwykłego. Dla mnie niezwykle budujące, zachęcające, poruszające, co Pan Bóg tam czyni. Jeszcze posłuchamy pieśni teraz, którą zaśpiewa. Jak masz na imię? Jonasz, o, za parę tygodni będziemy rozważać księgę Jonasza, ale ty nie jesteś takim Jonaszem, ty właśnie jesteś takim zupełnie innym Jonaszem. Jonasz znaczy gołębica i to jest taki Jonasz, wiecie, który od maleńkiego mówi tak, tak Panie, tak Panie, tak Panie. I to jak patrzę na takiego chłopca jak on, jak patrzę na jego siostrę, to widzę po prostu cudowność Bożej łaski w waszej rodzinie, której nie wszyscy doświadczamy w takiej mierze i w takim wymiarze, jaki wy doświadczacie. I jest taka, wiecie, dobra zazdrość, to nie jest zła zazdrość, to nie jest taka podła zazdrość, jaka czasami w ludzkim sercu jest, ale taka właśnie, Panie, daj nam oglądać więcej takich kochanych dzieci, które jak wy lgniecie, tak jak my tutaj mamy Maję, mamy Agatkę, mamy wilkowskie dzieci, które są takie od małego otwarte na Ewangelię, chłoną jak gąbki. I to jest tak cudowne, tak piękne, tak zachęcające widzieć to cudowne Boże dzieło też w waszym życiu. Także chciałbym, żebyśmy później jeszcze się modlili, kochani, byśmy zawołali razem o tą pracę, którą nasi tutaj bracia, siostra, wykonują, ich dzieci też pomagają im tam, naprawdę to jest coś pięknego widzieć ich w akcji, jak oni tam, wiecie, wszyscy razem służą w jednym duchu, to jest coś pięknego. Także chciałbym, żebyśmy później też modlili się za nimi, żeby Pan dalej błogosławił ich, dawał siły. Ten czas, który teraz jeszcze przed nimi, te kolejny obóz rodzinny, cokolwiek jeszcze dalej mówią, jeszcze o kolejnym obozie dla dzieci w sierpniu. Także chciejmy też przynieść to razem w modlitwie do Boga. A teraz poprosimy Jonasza, żeby zaśpiewał, uwielbił Boga też w tej pieśni, a potem będziemy się razem modlić. Możesz zasnąć, przestań liczyć owce. Lepiej porozmawiaj z pasterzem. Utwór pod tytułem Modlitwa. Gdy robi się już ciemno i słońce zaszło już, gdy słychać tylko ciszę, a wszyscy wokół śpią, wtedy, Panie mój, do Ciebie wołam ja. Niech się dzieje wola Twa. Strzeż i prowadź mnie każdego dnia, tam, gdzie Ty chcę być i ja. Za Tobą kroczyć pragnę, słuchać Twoich słów, Panie mój, Boże mój. Poza horyzontem, tam, gdzie nie sięga wzrok, ponad górami, w głębinach wód, Ty, Boże, widzisz, słyszysz mnie, odpowiadasz zawsze, gdy wołam Cię. Panie mój, Boże mój, niech się dzieje wola Twa. Strzeż i prowadź mnie każdego dnia, tam, gdzie Ty chcę być i ja. Za Tobą kroczyć pragnę, słuchać Twoich słów, Panie mój, Boże mój. Alleluja, alleluja, amen. Alleluja, alleluja, amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy i zawołajmy jeszcze do Boga, dziękując Mu za to, co Bóg czyni, i powierzając też Jego łasce dalszą pracę Pawła, Jadwigi, dzieci. Kochany Ojcze, wielbimy Ciebie za Twoje dzieła na tej ziemi, że bierzesz nas, prostych, zwykłych ludzi, i objawiasz w pośród naszych niedoskonałości, w pośród naszej słabości swoją wielką moc, swoją wielką łaskę, swoją chwałę. I tak dziękujemy Ci, że i dzisiaj szukasz właśnie takich pracowników, szukasz ludzi, którzy powiedzą Tobie tak, którzy oddadzą Tobie w posłuszeństwo całe życie. I Ty możesz tak wielkich, tak cudownych rzeczy dokonać, tak wielu ludzi wokół możesz zbawić, przemienić ich życie, wyratować z więzów, z grzechu, z wiecznego potępienia. Dziękujemy Ci, że działasz i dzisiaj przez zwykłych ludzi. Mógłbyś, Panie, wykonać sam swoje dzieło w doskonały sposób, mógłbyś posłać doskonałych aniołów, a jednak upodobało się Tobie, by działać poprzez gliniane naczynia, poprzez słabych ludzi. Panie, daj, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy poddawali się Tobie, byś mógł nas używać. Tak dziękujemy Tobie za służbę Pawła, Jadwigi, dzieci, za te dzieci, które są dotykane przez Twoje słowo. Panie, za rodziny, które mogą przyjeżdżać i też zbliżać się do Ciebie, oglądać Ciebie, doświadczać duchowej odnowy, doświadczać Twojej łaski. Modlimy się, byś błogosławił ich dalej w tej pracy. Boże, byś dodawał sił, byś udzielał wszelkiego zaopatrzenia niebiańskiego, którego potrzebują, aby oglądać Twoje dzieła, aby oglądać Twoją chwałę, przejawy Twojej łaski. Prosimy, błogosław ich, używaj ich i daj, żeby jeszcze wiele serc mogło nawrócić się do Ciebie, aby też ich dzieci kontynuowały tą służbę. Panie, żebyś powoływał też nowych pracowników, którzy wesprą ich, którzy pomogą im, którzy przyłożą rękę do tego dobrego dzieła, aby Twoje królestwo, Panie, mogło się rozwijać, aby Twoje imię mogło być jeszcze poznane przez wiele dusz. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nich i, Panie, kontynuację Twojego wielkiego, dobrego dzieła, które czynisz pośród nich. Dziękujemy, że możemy też mieć jakąś maleńką część w tym, co czynisz pośród nich, Panie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone, niechaj Tobie płynie chwała i dziękczynienie za Twoje cudowne dzieło, które czynisz, Panie. Chwała Tobie. Amen. Pozostańmy jeszcze stojąc, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i jak zawsze będziemy wspólnie zwiastować śmierć Pańską, jedząc chleba i pijąc kielicha. Zmienić w syna, o jakże oblicze swe, gdy z ran płynąca święta krew synów wiodła ku chwale. Ukrzyżowany wisi mąż, mym grzechem obarczony. Wśród kpiarzy słyszę własny głos szyderczy brzmiący. I zmartwychwstaniem dam udział mi w nagrodzie swej. Nie pojmę tego nigdy, lecz w głębi serca jedno wiem, On spłacił moje długi. Tak, Panie, jeśli mielibyśmy się z czegoś chlubić, to tylko z Twego krzyża, to tylko z Ciebie samego, z Twej miłości, z Twej gotowości w pokorze uniżenia się i przyjęcia postaci sługi, Ty, który istniałeś w postaci Bożej, wyrzekłeś się samego siebie. Uniżyłeś się, Panie, do takiego miejsca, w którym ludzie zadali Tobie tyle bólu. Ludzie pluli na Ciebie, ludzie bluźnili Tobie, szydzili z Ciebie, drwili z Ciebie. A Ty, Panie, nie otworzyłeś swoich ust, jak owca na rzeź prowadzona. Pozwoliłeś, by bezbożni ludzie w taki sposób Cię potraktowali. Pozwoliłeś, by przybili Cię do krzyża. Panie, w niewymownej agonii cierpiałeś, aby zbawić nas, zbawić świat z grzechu, z tej największej zarazy, która niszczy ludzkie życie, z tej największej zarazy, która przyniosła tyle łez, tyle cierpienia i jeszcze w wieczności przyniesie tyle niewymownego bólu i cierpienia ludziom. Panie, dzięki Ci, że w swej miłości do nas poszedłeś na krzyż i zniosłeś krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale patrząc na radość, która Cię oczekiwała, patrząc na tych, którzy uwierzą w Ciebie, na tych, którzy dzięki Twojemu cierpieniu, dzięki Twojej śmierci nie będą musieli umrzeć, ale będą uratowani, znajdą życie, znajdą zbawienie, znajdą społeczność z Ojcem w niebie. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie. Panie, modlimy się, by obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wyraźnie wymalowany w naszych sercach, abyśmy rozmyślając o tym dziele krzyża, za każdym razem byli pełni wdzięczności, pełni pokornego uwielbienia, pełni tej głębokiej świadomości, jak wielka cena została zapłacona. My dzisiaj mówimy o łasce, która jest nam dana za darmo, przez prostą wiarę, ale wiemy, że ta łaska została opłacona ogromną ofiarą, ogromnym cierpieniem, ogromnym bólem, śmiercią Bożego Syna. Daj, Panie, byśmy pamiętali o tym, rozumieli to i doceniali to, co dla nas uczyniłeś, to, jak bardzo nas umiłowałeś, to, jak wielką cenę zapłaciłeś, abyśmy mogli żyć. Daj, Panie, byśmy żyli obfitym życiem, które nam darowałeś i dla którego uczyniłeś wszystko, żebyśmy mogli je mieć. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, że wydałeś samego siebie za nas. Daj nam, Panie, za każdym razem, kiedy sięgamy po ten chleb, pijemy z tego kielicha, uwielbiać Ciebie i na nowo dedykować się Tobie, całe nasze życie poświęcać Tobie, byś panował w nas, byś prowadził nas, tak jak tutaj brat dzielił się z nami, byśmy właśnie nie szukali swego, nie szukali własnej drogi, ale szukali Twoich dróg. Szukali tak, żeby szukali tego, by Tobie się podobać, by Ci służyć tak, jak Ty chcesz, nie tak, jak my chcemy. Daj, Panie, byśmy i my razem z Tobą byli ukrzyżowani, byśmy już nie żyli my, ale żebyś Ty żył w nas i byśmy doświadczali Twojego życia w coraz większej i większej mierze. Prosimy, Panie, o rzeczywistość krzyża w nas, o zwycięstwo krzyża w obliczu naszej walki z grzechem. Modlimy się, Panie, o obfitość Twego życia, które płynie dla nas z Twojej śmierci. Dziękujemy za Twe zmartwychwstanie, za Twe w niebo wstąpienie i za Twoje rychłe przyjście, którego oczekujemy z nadzieją. Panie, Twego powrotu w chwale i Twego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. Daj nam być gotowymi na Twoje przyjście. Daj nam tak żyć każdego dnia, jakobyś miał nas zabrać do siebie. Daj nam wiedzieć, że każdy dzień może być naszym ostatnim dniem. Obyśmy byli gotowi, obyśmy prali nasze szaty, obyśmy pilnowali naszego życia, obyśmy żyli w mocy Twojego krzyża i Twojego zmartwychwstania i Świętego Ducha, którego nam dałaś. Amen. Amen. Dzięki, Panie Jezu, że Ty otworzyłeś nam drogę do Ojca, drogę do wieczności. I chociaż Ty jesteś inicjatorem, Ty jesteś tym, który pociąga, który uzdalnia, który zmienia życie, to do nas należy to, żeby pielęgnować, szukać tego upodobania, nie dać się, tak jak brat tutaj mówił, okraść z różnych rzeczy i to na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby nie mieć w sercu jakiegoś nieprzebaczenia, zadry, nie trwać w jakimś grzechu. Dzięki, że jeśli prawdziwie pokutujemy, to Ty przebaczasz i dajesz też łaskę. Dzięki. Łaskę pokuty i odwrócenia się od grzechu. Dzięki, Panie. Dzięki. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, jak zawsze do tego stołu, aby w ten sposób też dać wyraz naszej wierze, naszej wdzięczności, naszemu uwielbieniu za to, co Pan Jezus dla nas uczynił. To jest wspominanie i to jest świętowanie. To jest dziękczynienie. Więc z dziękczynieniem, kochani, jeżeli chcemy się w trakcie tego wspominania jeżeli chcemy wyrazić naszą wdzięczność, to też nie przejmujmy się tym hałasem, który towarzyszy naszemu podchodzeniu i odchodzeniu, ale otwierajmy nasze serca we wdzięczności przed Panem Jezusem, przed Bogiem Ojcem i módlmy się, wywyższając naszego dobrego Boga, który jest źródłem naszego zbawienia. Także gorąco zachęcam, żeby ten czas był czasem, cały czas skupienia na Jezusie, skupienia na ofierze, którą Bóg w Jezusie dla nas złożył i dziękczynienia, wywyższania Go. Zapraszamy. Tak jak zawsze będziemy najpierw przelewać z tego kielicha do tych małych kieliszków, a jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to prosimy w drugiej kolejności. żaden bit jeszcze nie zniknął. Twoi przyjaciele Boże są przeze mnie bardzo cenieni. Ich rody bardzo się umocnili. Gdybym ich przeliczył, okazaliby się liczniejsze drzewa i piasku. Kiedy się obrócę, zawsze jestem z tobą. Gdybyś Boże zechciał zbawić występy, postąpcie ode mnie ludzie krwią zmazaną. Choćbyśmy przybyli ku rozwadze, to na darmo obejmujący nas. Przyszli bardzo, o Panie, tymi, którzy tobą bardzo, czują się obręczone z powodu twojej drogi. Z pełną powagą przyjdą się nimi i oni stali się moimi wrogami. Podaj mi, Boże, próby i poznaj moje serce. Zbadaj mnie i sprawdź moje ścieżki. Zobacz, czy idę drogą nieprawości. Sam poprowadź mnie drogą podwieczną. Panie Jezu, Święty Boże, to dzięki Ci składamy za tą wielką łaskę, za tą miłość, którą ukazałeś nam na krzyżu Golgoty, że Ty miłosierny, wielki, potężny Bóg wstąpiłeś tutaj, Panie, i stałeś się człowiekiem urodzonym z niewiasty. Panie, tą swoją miłością, Panie, pobudziłeś mnie i te wszystkich innych, którzy są, aby przyjść do Ciebie, bo ta miłość, Panie, ponawia nas u Tobie. Tak dzięki Ci, Panie, składamy tą ofiarę. Ofiarę za nas uczyniona, że Ty, Panie, nas umiłowałeś już przed założeniem świata. Jeszcze nas nie było, Ty, Panie, już nas znałeś. Dzięki Ci, Panie Jezu, żeś nie zostawił nas środkami, że możemy u Ciebie przyjąć, Panie, że możemy wzywać tego świętego imienia, że Ty, Panie, uczyniłeś nas owcami swojego pastwiska, że możemy być ludem Twoim, tą szczególną własnością, którą Ty, Panie, podobałeś sobie. Abyśmy szeroko odmieniali o Twojej chwale, o chwale tego Królestwa. Panie, prosimy Cię za całym tym Kościołem, aby nasze serca były przy Tobie, abyśmy nigdy nie zapomnieli, kim jesteśmy i komu służymy. Bo Ty, Panie, jesteś Bogiem wielkim, potężnym. Ty jesteś Bogiem, który czynił niebo i ziemię. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może jeszcze, bracia, siostry, macie pozdrowienia czy ogłoszenia, informacje dla nas tutaj? Dziękujemy bardzo. Prosimy pozdrawiać Szymańskich. Dziękujemy i pozdrawiamy też braci i siostry na Islandii. Wczoraj mieliśmy kolejne nasze braterskie spotkanie, jak zawsze żywe i owocne i budujące. Jeśli bracie nie byłeś z nami, to mam nadzieję, że uda Ci się dotrzeć na następne, które będzie 19 sierpnia w sobotę, tak samo o godzinie 15, także gdzieś tam, bracia, zanotujcie sobie w kalendarzach ten 19 sierpnia, żebyśmy mogli się spotkać. I przypominam, że celem tych naszych braterskich spotkań jest nasza wspólna modlitwa i nasze wspólne rozważanie tego, co dzieje się w naszym zborze, dokąd chcemy iść, czy szukamy, czy właściwie gdzie Bóg chce, żebyśmy szli, bo to nie to, że my coś chcemy, tylko chcemy wspólnie rozważać Boże drogi, Boże powołanie dla nas, pobudzać się wzajemnie do tego, żeby aktywnie Mu służyć, żeby każdy z nas był zaangażowany. Także gorąco zachęcam, bracia, żebyście w miarę możliwości gdzieś tam planowali i byli obecni na tych naszych raz na miesiąc wspólnych braterskich spotkaniach. Czy mamy jakieś nadchodzące sprawy ważne? Tak, odwiedzi nas pod koniec sierpnia 20, czyli 19 braterskie, a 20 będziemy mieli tutaj gościa, brata, który służy w Mołdawii, właśnie wśród dzieci, wśród młodzieży, prowadzi tam też taką piękną misyjną służbę i rozmawiałem z tym bratem w tym tygodniu i jest gotów tutaj do nas przyjechać, usłużyć nam, opowie o tej pracy, o tej służbie, pokaże nam jakąś prezentację, w której zobaczymy zdjęcia. No, będzie możliwość zadania mu pytań, porozmawiania, także to się zapowiada na koniec 20 sierpnia. A tak poza tym, to tu nie widzę żadnych rzeczy w kalendarzu, poza tym, że być może w tą środę będziemy chrzcili jednego brata, jeśli przyjedzie, bo wstępnie się zapowiadał na tą najbliższą środę, chciał być ochrzczony, ale jeszcze wciąż nie mam potwierdzenia, więc jak tylko uzyskam, to będę wiedział. Gdyby ktoś z was chciał być, to możecie zadzwonić do mnie wcześniej i powiem, czy będzie ten chrzest, czy nie. A jeśli nie będzie chrztu, to jak zawsze w środę jest też cenny czas naszej wspólnej modlitwy, rozważania Bożego Słowa i na to też oczywiście wszystkich zapraszam. Ten brat, co przyjeżdża, który prowadzi pracę w Mołdawii, poszukuje na tydzień noclegu. On będzie z żoną? Z żoną. Także jeżeli ktoś może, mógłby przyjąć to małżeństwo, albo zna kogoś, kto mógłby przyjąć, to proszę dajcie znać. Albo Tomkowi, albo Pawłowi, albo mi. Coś jeszcze mamy? Jakieś sprawy czy cokolwiek? Jeśli nie, to zachęcam, by się jeszcze przywitać z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać. Będzie herbatka, kawa, ciasteczka. Zachęcam, żeby jeszcze trochę pobyć ze sobą, jak ktoś może. Później razem gdzieś się wybrać na obiad, spędzić czas z braćmi, siostrami. Zachęcam do tego, by wykorzystać ten piękny dzień dalej w społeczności braci, sióstr. No i też nie zapominajmy o sobie w ciągu tygodnia. Pamiętajmy o sobie, jeżeli możemy, gdzieś mieszkamy blisko siebie, odwiedźmy się, spotkajmy się. Zachęcam do odwiedzenia Pawła, Jadwigi i tej pracy, którą robią w Karwieńskich Błotach. Także niech nas Pan Bóg strzeże od złego, prowadzi w tym, co dobre i błogosławi i używa dla swojej chwały. Amen.